Z biegiem czasu życie przestaje być proste. Nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Oj nie, ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć? Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać, że jest dobrze. Nie ma zapasu sił, chęci, zaczynamy się różnić. Przestajemy na tych samych falach nadawać. Wydaje się nam, że wiemy, co się święci, a to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać. Dla jednych życie na ziemi to piekło, dla drugich to wymarzony Eden. Mimo że do celu jeszcze daleko, szczęśliwy jestem, że jak na razie dotąd doszedłem. Lata uciekają jak piasek przez palce. Cieszę się, że mogę powiedzieć: kocham cię, tacie i matce. Zaciśniętą mam pięść dla tych, co w ciągłej walce, dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce. O, nie łam się, będzie dobrze, wiem, łatwo powiedzieć, ale lepiej mieć nadzieję niż siedzieć i nic nie mieć. Chciałbyś nie wiedzieć, a najlepiej zniknąć. Mam klucz dla ciebie, chodź, naprawimy wszystko. Chodź, naprawimy wszystko. Naprawimy to. Naprawimy to. Naprawimy to. Tak, byśmy mogli znowu budować. Naprawimy to. Tak, byśmy mogli zacząć od nowa. Nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te, przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie. Zaczniemy budować od podstaw, a jak się zjebie coś, naprawimy to. Nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te, przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie. Zaczniemy budować od podstaw, a jak się zjebie coś, naprawimy to. Nie ma mocy, która by nam tu mogła nadzieję odebrać. To nie znaczy wcale, man, że nie możemy czasem przegrać, by potem wygrać, po upadku wstać, żyć dalej, cieszyć się tym, co masz, chłopaku, lepszyć medale. Nie zawsze wspaniale jest w życiu, a w naszym państwie szczególnie. To całe zależenie to test, jak mamy tu przeżyć, to przeżyjmy wspólnie. Razem tu zdecydowanie więcej zdziałamy, gdzie radem wzdór zasypują nam głowę, bo każdy chce żyć jak król, zapominając o społeczeństwie. Idź pan w chuj, nie mówiąc już o człowieczeństwie. Żyjemy w kraju, gdzie naprawić coś jest ciężko, ale damy radę, pomału koleżko, uwierz w to. Wpadłeś w sidła, bo ktoś narobił bydła. Tak bywa, czas na to byś to ty złapał za skrzydła. Nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te, przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie. Zaczniemy budować od podstaw, a jak się zrobię coś, naprawimy to. Nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te, przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie. Zaczniemy budować od podstaw, a jak się coś zepsuje, naprawimy to. Osiągnąć wspólnie, ale musisz jeszcze raz zaufać. Wiem, że to trudne. Mamy to, czego innym brakuje. Nadmiar emocji, by wszystko uprościć, bo moje serce jest pełne miłości. Kiedy stwierdzisz, że nie warto próbować, że zbitych fragmentów lustra nie umiesz dopasować, przyjdzie pora, powiem, chodź tu, spojrzę ci w oczy i zaczniemy od początku. Nieważne jak jest źle, jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te, przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie. Zaczniemy budować od podstaw, a jak się zjebie coś, naprawimy to. Nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te, przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie. Zaczniemy budować od podstaw, a jak się coś zepsuje,